بلد الطيب وپاکی زمزک یخرج نبات باذن ربه خبل هر کس مغمیوی و شراوش راو باسی دل الله فاذن بن والذي خاب سبه کرم زک لا یخرج الا نکدا دغه نراباس بگر دغه چوک نکید دغه بیکار تین دغه بی فایده یو بوټی یو نبات یو واشه یو شنگا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ويدغرك مجرنگ رنگ آياتو نو دلائل در تشکارکو امثال و نظائر چه تحسیب شاید پا پوسی او بیابا شکر دن لعباد دا تفهم پر دن بانی دا معاملی خبرنات لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب دا گرد نظام می در تبارا برکی ستاسی دا جسمانی ساخت ستاسی دا جسمانی ضرورت تبارا می ستاسی مادی ضرورت پراکی کرنا پراسو کنا خوراکونو چاپ ماکو گد دا بارا برسول وو گلگرد دا ولگرد ولگرد ولو ولبلا روحانی غذا دا خو جسمانی غذا دا چو ضرورت ای انسان خودیوشی مجموعه نا دا انسان دا چو ضرورت ولدا خو دې په دې باندې اصلاح وسول روح باندې بچکه دا غ مرز دا غ غذا دا غ ضرورت ولا کوم بیا نه وحید درا وسول جن می درا وسول کله را ول ولیا نو نو نوح نو از مر نبی چې به خدیر کلو نه هم دلی تیر کل دې جو ګزه بډا سکن ولا غرا غلې ول هو مناسبه دې درشکارس بس نو سپته ور ولیا دل دا ام بیاو یو ور کرا واره ول بل دی را واره ول بل دی را واره ول بل دی را واره ول رسول الله تسلیانی ورکی مخالفین ته دم کی ورکی چې دغه به منجام من نوح علی السلام را ولې شتن ول اسلام تاریخ نو یو څل د تویل دی بیا بل بل څه بل دې سو قد ارسلنا نوح الى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دا دا دا ول جمله تمام انبیاء شراغلی في كل يوم رسولا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت ده قلت خلاصه ده ما لكم من اله غيره بالمعبود تسن لرين يخاف عليكم عذاب يوم عظيم استعد ده عمل فنتيجه كي زبرتي ويريج يقولوا عذاب دراس قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين ملا وعدك دكتكن ما ده ده شاسق ده دك ما ده شيا دنيا دروي ده عقل نه دك يا ده دولت نه دك دا منصبنا اکثر دا ملع معنا لفظ استعمالی جی دا قوم دا مشران دا پار دا چا دا بار دا قوم مشران دا سادات دا هین لیدران دا او دا انبیاء بلا قوم دا گو اخیسته او وسم پا تجربه دا غد کپل وس خوم چی دا دین دا ارز پا مقابله کی دی یا غد سرمایه دار دی یا غد خان دی کن دا غد پا مقابله کی دی دا غد وقت تاریخ دی لاد دا غد وقت قال الملأ من قومه إنا لناك في ضلال مبين سبحان الله توس ورتو گور اگر ترتی گور دول اسلام توای و مشت تا دس پت پچا پر عمل میج وای کنه ول پچش مال میج ول مشت به خبی لاری را مال میج به خبی لاری سه ول ول ول زمرد پلار د نک دن دی دی فریش ول کنو کس شروع إنا لناك في ضلال مبين مشتاوین فیو بلاری چی بالکل نشکارا بلاری د گمرید قال يا قوم لي سبيل اي سبيل ضلال لكني رسول من رب العالمين هي بدبخت قوم فرما بني گمرهي نه دراغلك سجنان زب گمرهي نه مختكن بلكي ده الله رسولم دين مراوري لكني رسول من رب العالمين در رب العالمين لطرف وبلغكم تاس تبلیغ قوم رسوم رسالات ربي غفغامون ده الله چماته فلاس را کړي دی ول ورس ده قوم ته و انصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون زستاسي خير خواهي قوم يا وعظ نصيحتكم ان انت نصيحت معنا دا انصحوا ما داك نستا غير شيخ الانسان بترجمه كده دا النصيحت معنا دا كسر ما دا خير خوايد زستا شي خير خوا زستا سي دي خير خوا هر پیغمبر خير خوا ود امته وانصح لكم زستا دا فار دي خير خوا هم خير طلبهم غات طلبهم واعلم من الله زدير شان بني خبرم دا الله لترفس ما لا تعلمون شي برغم انستي سرنخلاشي انو خو باغه لکه د جاهل قومو د اخرت د حساب او کتاب او علمي برزخ په دې سرخلای شي یو ډېر مخلوق دی ګچ ها واجب تم دغه نو ګرد پیغمبرانو دغه یو غټ اعتراض ګوره د تر روان دي هر پیغمبر په وینا کې یعنی داغه مکالمه را نه کل کی الله مختصر مکالمه را نه کل کی چې پیغمبر ورلې دا پیغام ورلې کې مې دغه جواب ورکړ کن بیا اخر د دې مباحثه شروع پر دا ځای ختم سول دغه تبا شو کن دغه ارقوم یو لوی غټه شبه په نبیانو دا ول علاقه ته بشر فلانی د فلانی زوی او فلانی هغه د فلانی اکا زوی هغه دغه مسای تزمش سم تربوري وشتي راته چې روان سوی وز چې نبیم فما کلمه وست عجبه ده فلانی زوی تم یم زمزم یم دوانه ده یو اس وجونه یو تما ته کلمه وای تر برګروی خو تبا کړل دنیا ټول دنیا کړ تر برګروی تر واپ قارون خو د موسی علی السلام د اکازو څنګه موږ تبا واغرقنا لولد عذيب ورتل اواجبت من جاكم ذكر من ربكم على رجل منكم ادا تاست عجب كفتي بن چيو سړي تاست راس راوړي يو ذکر يعني يو نصيحت او يو كتاب اسماني و هراوري د رب خستاس على رجل منكم چې دا و هراس دا ذکر نازل سي پر چا وای پر يو سړي چې اغله تاس خپل د قبيله او د خاندان څخه د پاره د ديليون زرکم ولتعتقوا د پاره د دې چې تاسو ځان بچی ته ګناو ولعلکم ترحمون د پاره د دې چې پر تاسو باندې الله رحموسی جنتونه دل درک ټول تا غذر ته نه ولاد ول بو تا غنه نه ولاد فكذبوا فانجينا والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوما امين فكذبوا تكذيب وكذا قام فانجينا مجد را خلاص کی مختصر قصه ده نور دوی خو بیا چې راځي شتر سل درته راځي کن دلته خصب تا نقطه ده چ ګویا د نبیانو مخاصمت سوې دي پټینګ او بیا برباد سوې دي پیغمبر اسلام دنده تسلی ورکی فل فلکیان که سانځ د سکشته کې واغرت من الذين كذبوا بآياتنا چې زموږ په آیاتو یې تکذیب کوي غمو ټوله غرق په دریاب په دریاب نه په عمومي سیلاب چراغ انهم كانوا قوما من یو قوم چې بالکل پستر ګوراندو بالکل پستر ګوراندو نیم سو کال چې څوک تبلیغ کوي او د نویاتیا یا دوکاتیا پیدا کړی دا هم ډیر شی بیا ولادنا خاوهدا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون عاد عاد ارم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا عس هل في ذلك قسم لذي حجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسبود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد ذكر دي كنا ارم عاد چوکو په کم دور کې راغلي دي تقریبا د روایتو د تاریخ پر دا نقطه اتفاق دی چې دا دو قومونه د حضرت ابراهيم عليه السلام د مخه تیر شوی دي او دا قومونه نسلا عرب دي عربي عاربه هم ورته وای عربي بائده هم ورته وای حضرت ابراهيم عليه السلام له مخه د چا نه مخه دي حضرت ابراهيم عليه السلام عاد او سمود وای وای وای چو عاد او سمود او دا دواړه قومونه نسلا د یو نسل سره تعلق لري ارم دا ارم نسب ورلې د حضرت نوح عليه السلام د سام زوی ته ودری دی چا ته ودری دی سام زوی ته ودری دی دا توای سامي اقوام دې ته څور دی سامي اقوام چې کوم قومونه سب ورجی ورجی سام بن نوح ته دریږي هغه ته څور دی سامي اقوام زور قدیم تاریخ چې قلم بند کیږي هغه کې بیا دغه تعارف کیږي دا د حضرت نوح عليه السلام د کم زامنو اولادا دا د سام بیا خپل اولادې قبایل قبایل وې وې یارا نو سمود هم د چا اولادا د سام او عاد هم د چا اولادا سام اولادات او دا ډیر نږدې زمانات دا ډیر نږدې زمانات د نوح علی السلام او د ابراهیم علی السلام تر منځ دا دوه قومونه دي دا تقریبا چې سر روایت او تاریخ کتابونه وګوري سره نو بالکل ډیر په یقین سره دا وایلی شي او د قران اندازم دا چې دا په یقین وایلی شي چې دا د حضرت ابراهیم علی السلام له مخه قومونه دي دا څنګه یو ابراهیم علی السلام نه د مخه کم قومونه عاد او سمود کنه البته په شعیب علی السلام کې بحث خوسته دي چې هغه په کوم زمانه کې سوی لیکن دا یقین دي چې دا دواړه تاغله مخ عبد نوح علی السلام یقینا ورسته پر دا دوه خبرو تقریبا قران ناطق دي چې هغه تر چاله مخ ته نوح علی السلام ورسته دا تر چاله ورسته دي تر نوح علی السلام ورسته دي او حضرت ابراهیم علی السلام تر دې کسانو لمخې دغه ما بین کې دي او دواړه په اصل حقیقت کې د یو شخص اغه تعادی اولای عادن الاولا وسمود فما ابقا استک قران کنس عادی اولا دغ توای کنا دا عادیان تعادی اولا ورته وای اغه سمودیان تعادی ثانی ورته وای یعنی قوم دغه قوم دی هغه مخ کی راغلی او پیغمبران له مخو هلاک سی له مخ دی دا ورسته سو او پیغمبر یې ورسته وو نو دې ته څورته وای او دا اصلا عرب دا اصلا شو عرب دغه عرب چې دا شاو خان اطراف دنیا کې پراته دي دغه عرب دي البته دونه قدر دي چې محلي وقوع اکثر روايات دا شوای د تاریخ ابن کثیر هم دا خواته رجحان دی چې عاد پر یمن کې راغلی دی. دا عادیان چیرې وو؟ هغه محل د سکونت یې چیرې وو؟ په یمن. حضرت هود علیه السلام دغه قوم ته راولېږل سو چې سکونت یې چیرې وو؟ په یمن. او سمودیان اخو بل اتفاق زموږ د حدیثو په روایاتو ثابت او د قران هم وروسته راځي درته وینمواله به امام مقیم دغه کیسې درته راځي. او هغه تبوک په غزا باندې دا بالکل د مدینه په شمال باندې کړه. د مدینه پر شمال چې روان سي تبوک د مدینه تر مابین پر دازه کې وادی القران راځي. څه شي لاله؟ وادی القران. من دا پورا یولو علاقه دي. نو په دا کې هغه غټ غټ کلی وو. دغه علاقه د چا ده؟ د سمودیانو. د قوم سمود په دغه سي وکړه. د مدینه سره بالکل پر شمال روان سه. او چې ځې پر کمل ارمانی خاص چې خیبر ته ځې بس نیخ پر شمال باندې د څو ورځو د سفر نه پس دغه علاقې راځي. دغه ته څه ورته وایي؟ اصحاب الحجر. نه دې هغه سورت چې په دغه نامه مسمات دې ته څه ورته وایي؟ اصحاب الحجر هم ورته وایي، وادي القران هم ورته وایي. نور نمونه هم د تاریخ سته. او بالکل په دغه موقع باندې د تبوک په مرحله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې روان صحابه وایي، دا په ډېرو حدیث کې درځي، صحابه وایي موږ دلته رال بس وامړول چې وامړول نو په مبا مراوړې خپل ډوډۍ موډۍ وکتک متک ورسته پیغمبر اسلام تو سلام چې پر خبر پته ورته ولګې د شدا خاص هغه علاقې چې دا د قوم سمود او دلته عذاب راغی د شتي ول ول او چپق دا وبو مبا مبا ګرد چپق استفاده مکو درځي کډه کې دې ځای بار ول هغه زور کې باندې شپې مته راوي چې د الله د عذاب شپې پیغمبر خود خدای جلالم ډیر لوی تعریف نو بس پیغمبر اسلام تو سلام کډه وکړ درځي ول پداسې مول او چې پداسې ورځي ول دائم ورته ول چې کله هم پر داسې سرزمین ستاسي مراد مرور راغی کله تیرې دی نو ستاسي تیرې دل وسو نو بجاره نو بچا کوي جاره او په خوف په وام به تیرې زده دام زوکس. الله قادر مطلق ذات چې دغه ځای باندې غضب سوې دانه چې اوس په دغه وخت بیا د بری پدرات کوي. نو دا خو د سمودیانو علاقه خو بالکل یعنی په نن موجوده روان حالکه دا سعودي په جغرافیه کې ده دوست په سعودي کې راغلی یعنی په مابین کې د ګویا د شاده د تبوک او د مدینه تر مابین پر دغه علاقو باندې د شاوخوا باندې اوس هم کندرات ست دي کن اوس هم په علاقو ته ورچې غرونه دي دا ډېر لوی علاقې دي. دغه غوسې غټ غرونه دي یو وش ناواد موږ ته پښتو کې څه ورته وایي؟ ناوا. دغه غوسې غټ غټ ناوې دي یو دورې دي په دا غرو کې ځکه پیغمبر اسلام علیه السلام بدای ته صحابه ته وروم شول دغه ځوینه ول دا هغه ناواد چې هغه وشه به پر دغه ولاړه پر هغه بناوه به داسې ورته راوګرځېدل ډېر خوراک یې هم کاو ډېر شیدې هم کولې. کن سمودیان یقینا دا معلومه ده چې نسلا عرب او عادیان هم نسلا عرب دي. ابراهیم علیه السلام خو نسلا څه شي نه و یاره عرب نه دی خو دا د اولاد دورې منتقل شو د حضرت اسماعیل علیه السلام تهذیبن عرب وګرځیدل چې یو غږی نو ځکه یو عدنانی عرب دی یو قحطانی عرب دی دا عام تور د عربی عاربه دغه څوک دی دا قحطانی دی دغه چې قریش مریش دا د حضرت اسماعیل علیه السلام اولاده دا کوم عرب دی عدنانی عرب دی او څوک عدنانی او ټول عرب په سر کې په دغه دوه تقسیمه باندې تقسیم شوی دی لکه چې دا څوک زو ګجانو باندې ار څوک دا تر اثر کې خبري لري نو التګه د فردا ځای تقسیم شوی په کوم ځای لاله عدنان او قحطان یو ته عدناني وای بل خطا قحطاني وای نو ګویا دا سیدان کله کله غټه خبره وکي نو وای مج عرب ورته وای تی کاکا جام یاس کنه کله عرب بس ډیر غټه مټینګ وای مج ما جام تی ما جام یاس رسول الله صلی الله علیه وسلم نسلن عرب وست د چا اولاده د خدای ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام خو نو څوک اصلا خو عجب دي کني خدا بنی اسرائیل بنو بیا در د عرب بولې کني د بنی اسرائیل بیا ته عرب بولې یاګه البته بودو باش له صدی صدی اوس نو لارې پر قوم کې بیا عرب پدا معنا بهر هغه تاریخي کې دي نسل کې او پدا کې دا حدیث هم راځي حدیث کمال میش یو حدیث کې دا روایت هم راځي دا یو تا چې دلته بیا په کار کېږي دا حدیث ما ته په کار په سمج کې مې دا نقطه رال یو صحیح حدیث دی احمد ابن حنبل تخریج کړی بالکل د مسلم د روایت د شرایط مطابق دی یعنی قابل مرفوع دی مستند دی صحیح دی حدیث دی هغه کې راځي ابو رغال. څنګه؟ ابو رغال. ابو رغال تذکرہ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ګوره په دغه د تبوک په مرحله ورتول ول د امیا سره د بیځه مطالبه د معجزو مک او کدغه کول بیا خو په دغه سی بلاری در پکې پیدا شي او انجام بم داس سی لکه د سمودیان دغه سمودیان ووشه غوشته قص عنادن اوغه خدای ورکړله او بیا هغه شرایط پر نه کړ بیا د خدای عذاب راغی ول پکې یو سړی بچنس ټول تباس په دا وادي یو سړی وو چې ابو رغان ورتل کې دی هغه حرام نتللی وو د دوی د قبیلې یو سړی چیرته لوي حرام لره مکې مکرمه ل راغلی وو دا تر دغه وخت له عذاب بچو چې کله بیرته واپس وطن تتلی د حرام د حدود چې اوته دلبانی هم ډبري رالی دی هم دلته حلاق ان دا یو صحیح حدیث دی لدی حدیث خما درته ول چې بل خبر از ما فکار ده دا واقعیت د ابراهیم علی السلام لمخه ده ما چې ا خبر درته کوله چې د حرام او د حرم احترام دا تر کومه وخت هم لمخه وو ته ابراهیم علی السلام لمخه وو دغه آبادی صرف د بیت الله وجود له کومه وخت نه شروع د ابراهیم علی السلام د وخت نه دی بلکې څو کوم وخت وو بل روایت راځي د ابو داود روایت نور کتابو هم تخریج کړی اگر چې لږ حافظ ابن کثیر لږ واره پر کړی دی د مرفوع فزای مخوف کړی دی غم د ابو رغال پک سکرای دی پیغمبر اسلام صحابه وتول والمجحج لروان رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته لیدا کمال اقد غول عثمان حضرت صدیق ته ولته تا ته معلومه ده چې دا هغه علاقه ده چې په دې ځای باندې حضرت هود او حضرت صالح دواړه پر دا ځای باندې دیر مطلب راغلی دي هغه نقشه رسول الله تشکارا سول چې دوی په داسي جامو کې وو او په داسي سواریانو سپاره وو پر دا ځای باندې رااله یعنی دوی پر دا لار رااله چې حرام لا نو او دا د چاله مخه ابراهيم عليه السلام د مخه کسي لدی معلوم سول یو ځای نشا کشمیري صاحب دا وای چې تمام انبياو یو یاد وواره کم سه کم حرام حج کړي د بیت الله حج کړي حج ګویا په ټولو ديانو کې که په ټولو متو نه دي سوي کم سه کم نبيانو ته کړي یو ورته حرم لره غلي نو دا ګر خبري اق اشکار کی چې هغه مال ته خبر دته کول بهرال دا یقیني خبره ده چې سمودیان دغه ځای کې دي دا وادي القرآنه دا بالکل نږدې علاقه ده چې ما درته ویل په دغه باندې لار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ګرځول لار رااله تیس په دې کې ډیر واقع لري دغه علاقه صدوم علاقه دا بیا دغه وادي القرآنه د تلش پر سیدای باندې چې دوری ورځي مغرب هغه بیا پر امام مبین راځي د دې ان شعیب علیه الصلاه والسلام علاقه دا پر امام مبین امام مبین معنا دا لون شارا صورت وای دا لون شارا چې لمکی بتلله شام ته او فلسطین ته او بیا به مصر ته هم د غلوت دا بر دریای قلزم پر دا بغل کناره کناره ځیکن د سعودي شاته د ستیک څوک دی دا قلزم دریاب دی کنه هلوی دغه بیا لاخ او دا غدن مر خاطر باندې به په دا مشرقي کناره باندې دا لوی لار اتلا د غلوی لارې پر صدو مامورځي او په کم ځای ورځي رټ ډیسټریک رټ ایکا ته هم ورځي ایکا مورته وای او مدین هم ورته وای څوک مدین مدین هم پر دغه علاقه زګ خوشایب الاسلام قوم ته ولول زمور ک نور نه بیرې نو ما قوم لوت منکم پی بعید ان يخاف ما سكت وذوي ان يصيب مثل اصحاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد والجمهور وغنور كني دا خدود خو دا دي وينست كنتراتي كن دا صدومم پر دا علاقات دا مزك قطوره پرتاد دا ست چري بريج دي كن چفسيت دا صدوم مزك دا علاقات دا كم دي سرحدات دا حجاز او دا شام لن در خلاصك مزدغ دا كم علاقات چله دی سعودي ور حجاز ور ختم کی لا خی ابتدائيات دا حدود شام شروع کی دا دغه علاقې دلته راغی دوش اوس موږ دلته ناش د اشمدا کونچ روان سي شت تور یو لارس نو به یو ځای ولا په وخت لا پر ورس په کوم قاعده دخ د ازما لاس وین د ازما لاس وین د خوات دي چې بلار شو د خوات هلته دي شعیب علی السلام راغلی آغا ورست آغا خو صریح معلومه ده چې دغه نبیان نو ورست د لوط علی السلام هم ورست دی د هود علی السلام هم ورست دی د صالح علی السلام هم ورست دی دا خو یقیني ده چې شعیب علی السلام تر دې ورست دی دا خبره یقیني ده کنه چې د حضرت موسی علی السلام هم عصر دی او کنه دا روایت او عام تاریخ دا ښکاره کوي چې د موسی علی السلام ډیر وختي تیر شوی. د موسی علی السلام ولا سړی بل یو دی ادم مدین ته چللی. دغه شعیب علی السلام نه دی صاحب موسی د غنت چار زملایان شروع و شعیب علی السلام کربلار یې غبی لوډ ورکړل. ها عام روایت دغه ښکاره کوي چې هغه مخکې تیر شوی. بهرحال او دا خمه درته وشول چې دا درې سره اقوام دا نسلن په حقیقت کې عربو په سرزمین د عرب هم راغلي دي. فعاد دیوخ طاقت ور خلق لم يخلق مثلها في البلاد. دغول من اشد منا قوه لجيبا بل صورت والترمجلو طاقت ور سوق شرطيم لا تريلي دونغ دونغ دونغ بلاوي و زك سرعان كانهم اجازو نخلت خاويه فهل ترى لهم من باقي دونغ شي مرا چپق لك دا وجدي وجدي درختي چ دو شي را چپق لدا مزك لي بي خسقه دغل سراوز انې دې امریکا مې یو څه راپور ته ولداش مراته پکې وژد وژد دم دم بلای فراتو نیملې سکه شي کول اخر بس الله عذاب را مسلط کې. ها دا پټي روایت کې راغلي ولا جابنا ولد هو وفدعات وافدعات دا د مشهور په عرب اشعار مشهار عربي ډیر شړي نو مې لام وکړه غد وف نمونه مې ګرد عربي نمونه دی وف تراول له قحط سالي رال قحط سالي چې رااله وفت راولی جوی ولولار سي یار هلته په حرم کې دعا وکړي دغه عقیدت خدای هم درلوی چې خدای بارانو نفرو هغه وفت چې را روانو د وفت مشر راغی معاویه بن بکر نمیدی دا بیا یو بل عربي و مشرکانو څخه و للته مکې ته نږدې کور پروت د ده کر میلمانه شو د چې میلمانه شو هغه د میلمستیا شروع کړ چې مشروع یې کړله ورته اوږده یوه میاشت دلته ده پر کور تېره کړه دا اوس وفت راغلی دي. از موږ په پښتنو کې څه ورته وایي نصروي د مور کفن وای وای چې نو څه یې کول دلته انجن نیوې شراب مستي وي غزلې وي کسو اخري هغه پامه کې دا لازم دی ولار تر هغه د انجن په لاس باندې څه اشعار ور کول دا اشعار ور تو اس هغه دا اشعار ور تول چې ما له زومونو چې لراغلې و څه دندم شروع کړل کسا تجدا قوم را لېجلې و چې موږ در په درسو چې یې قحط علي لاندې کړی او ته دل درالاس په چا اختص وات په عیاشي اختص اخر بیا ول دوای او ول دریکس موري زرا فورس سپینا سرا تکتور ول کوم یو خان واری غی بی جان پروس دا وافید بای دا وافت کی چراغلی کی خدای لوی لیډر هم مثلا ول دا تور می خوش دا ول دا ری ری وب هاذا عارض ممطرنا بل هو ریح مستق تشجار کولای وای احقاف کی رجی ول دا وری چراش کارا کول دا تور وار بس دی روان دی تور وری اس پپشیت د پپشیت د پپشیت ول یار نن دا قدی باران اغه چې پرکښې شوولې ول باران نه دی کاګا دا خوشلې راوړل طوفان دی کنه یو دم نو فسخرنا علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام و ثمانیه بریح انصار سارن الله او تیز یخبات شی به سوځی کنه دونو تیزمو زورور هم وو ډیر بد اب لگے دی اتورزی ثمانیه ایام سبع ثمانیه و سماته یعنی سبتا لیالی لیالی چود شپش وش پیوه او اتا هراج حسومن رشی اور وکشل دا اسی سر چپکر کل اکلی لیکن عادل اسلام خدای بچ رسلی دا اسی ورطو قتل ورشان سفاس نمو مندل لاری دا اسی پتو دنیو سندائی دیو خبل مرگیری لاری دنیو زیک دا محلاک بیا سمودیانو سمودیانم پر دغه په سیر روانو نسلن خودغه کله زګه خو صالح سلام برتول ول زومر د دغه عاد جانشین سواس د هغه میراثونه در پات اصل تاسو بیا نن د ادم زکو بادشاہی کوي سلام دا بیا څو اته بنونه به کلی ریان ریان آیت ان تعبسون دا بیا زومر د لکه داس مج مخل دا بیا د دابلډینګ کانو دی شو چا دا چې شای استبل چې ولونه به ولیدل البته بیا یو یادګار نو خشت دي نو بنگلات د نو شروع پس یو یادگار به جوړ دا واځ خلک بیا د ډیر ډیر شوکان خورا لوی لوی په دې کې ډیر ماهرم په دا غرو کې داش نه ولته زین جوړ کړی دی وسم چې ورسی دا وادي القران په دې لاکو کې وګرځي نا ولله د په دا غرو کې یو داش غار یو د زین جوړ کړی هو تنحتون من الجبال بيوتا تخکر درې دا بیا په دا بنا سازي وای وای یار په دا چې څه کوته وای بنگلا سازي په دا ډبر څنګه سازي ورته کې څه څنګه راشي څنګه راشي دا څنګه راشي او څنګه سازي په دا کې ډیر ماهر وو دوه نه ولاته بنگلې وي ولې علاقه علاقه کدا خدای وځو راغې کوم چې بدل ته په دا غره په یو غار نه وځول بیا څوک راوځي سره په عذاب سره په عذاب نو دا بیا صالح اسلام ته پیشکش وکي ولا بس دا یو چمو کې بیا مونږ ایمان ول شي ولا انا ورنه د غره کې ګور ولا پرش انا د ول ول دا سغه به وشرافاش نو خود مکتب ته چې بنا ده کنه جوړه مردار ده جوړه نو خو بنا ده خامه خایون ول شي بس ته وکي ولا چې مونږ ایمان راو وشراو بس بالکل چې وس په لنګول تازه په لنګول وشي چې لاس میاشتې هم پرې ول بیا به ایمان اوري ول قران شره ګوت کو دا وسره اصل اسلام دوه شروع کړ د برایوار فارقات حرکت شول نو وشه دین راوت اوس نر معلومه څه اندازه یې کنه چې ما تلفظ درته وکړ کنه اه باز غټ وشه په لنګول بدله تلک سجون یې راو نو وشه نو نه ته چوش نو خوراک نوم دغه و به یم دغه د چا چې ګډ دور دی و به کاږي هغه دا و شرای ما شان دغه هیڅ شي کې ګډ ته وخوري نو خوراک هم دغه بیا به د اپسونه و د نور حیوانان ځنی تورې دل هم کن ایمان راوړي و ما سمود فهدیناهم فاستحب الاعمال الهدى خو دغه تسلیم هغه جندع د دوی مشر لیډر و خاني وغه ومنه رومن یڅ نور مزبیان پکشي کیو د دوی کاهینان ماهینان وغه پرته په پسی سودا به وخت ګمراک اغه مشر ومن ایمان یې ورسره راوړی بس کیسه شالو سول او شر روانو کرچی دلب بیا ورال او په درې غاند کله په لګي او ټوریانې جن د کول ګټ شي دی بخولې دي یو ورځ به شي دی ور کول د نه په دې څه کوم راځي په سی یادې څه کې راځي چې یو ورځ به شي دی ور کول یو ورځ به وب دي نه چلے ک لا بل ورځ به وب د چا او چا ته پرې شول د چا نو وب یا ما احمدیان خدا غل انور هم ګرځي د خطر او د سارا د چا نو کسي بس دا بل ورځ بیا وب او دا نور کړي لیکن یو څه مردار شت ډیر مردار شت او دوی مردارانی شت ویکن دا بیا د رسول الله سره ډیر بد کې دی مالارانی هم دوی د اپسونو ډیر تر دل دا وښ ډیر فاسار بس دا راي پرته یو څه لډرانی دا ډر مخلوقه خطا است یو قدار نه مده قدار بن یاسف کو چا بلاو دا خطا است ډیر لونی پیسې او ته منلې ول پیسې در کوم لونی در کوم بس قرار دی بیا مشوره سره وک دی لډ دا دا یو څه نور تیار کړه غا نه تیارې دل اخر داد وکسانې پیدا هغه بیا ولار کړ د قوم نه په مدینه تسعه راحت یوسیدون فی الارض ولا یصلحون ثم تقاسم یقولون بیا به خیدا قسم مو کی موعده او بهرال دا ګرد د قوم په اعتماد کې واخص دا یواز د دوه کسانو عمل نه بیا څه وکړل دا ټول قوم ځوانان په اعتماد کې واخص اخر مشران هم پر دا باندې راضی ګرد دور سره راضی سوز خو نسبت هم په کذبو صدف عقروا ګرد ته نسبت وسوده چا نه دی بس کړه اتفاق وکي ولداوش نو بیا پروگرام ورته جوړ کړي ولدا خو لا غنو مان دک خو به یو ځای را روانه حتی ورته پټسي بس واره پر وکي بس ختمه کړي دغه د بعد د لډران ورن مخې ورته ونیو وای مو شیر روانه پر یو ځای مان دک خې وول پر وی وشتل اول واره به شمشي ور وله بیا ټکر ټکر کړل څوک لا وای چې اجونګه او ورته پاواس ورلې هغه ډبریل هلته شي ورلې بات تدری ناری وقت بس نن نو ته پرغه چم پر دا خبر حضرت عیسی علیہ السلام لرا و ډیر پریشان اسو غره دې سلاست ایام ذالک وعد غیر مکذوب ول درې ورځې مولا ته بیا توبه وکړه ما مکمل و منی ما دا دین مکمل و منی درې ورځې د مرتد خو نو مرتد شو گویا نو بیا هم موکل کدا درې ورځې کې د نننه تاسو تسلیم نسواست بیا به عذاب در تر باندې راځي او دا بیا داسې رښتنی وعده چې از دروغ ونی درې ورځې مولات نو د چې سرکښین سلمنت میټینګ یې سره وکړي چې څکو نو اره ول راس دا سړی خو یو څه وایي نبی خودی خو د موږ ول د معجزه یک خبره خود د سې کیږي لیکن تباقیم چې تباقیم راسي موږ واره پر وړاندې تسعه راته یفسدون فی الارض ولا وقال قاسم لنبيتن اهله بیا مداسی کسورت جوړو د شپې وعده او مشوره سره وکړه راح تسعه راح قران مجید لفظ استعمالی ته چې نه پشي وکړ دا نه سره پشي با قاعده اتفاق چې بده ته به یو ته نه پات بده به منو د ګرد پر سر وکړ کوټ ته مشوره وکړه ولیا دم به پورتوي بس دای به د کار بو سر به قریبان ته چومش په قران کې په شیله خبر وکړ مش خدای خیا په خبر شي یا ترڅ وی انوارانو په چاپ سي ګرځي څوک دا دونه دا پروګرام چې جوړ حضرت عیسی علیه السلام ته الله هو هراول جوړ دا خو ایمان نه راوړي بلکې الټه دا بلک څه شروع کړل ستا د قتل پروګرام هم حضرت عیسی علیه السلام هغه شرا شروع کړل د چراو او تل د کور حضرت عیسی علیه السلام ته چراتل د دې کار خودله ته وس یو آسمانی ټکرال ور پر غول بیا دغه خو دلته مرس دا نورو دپاره دا درې ورځې دی دا کار پر چهارشنبه کړی و اوښی په چهارشنبه وهلې وه ماسې دا پنجشنبې ورځ مخونه دی ژر واشت ګډ مخونه دی ژر واشت د خدای د قهر علامې پر دا مخوله ښکارې حیران ورخطا دي کړ دا ورځ دغې ژر و چې د جمعې ورځ د جمرات ورځ رال دا بل شیان د جمعې ورځ مخونه د سرس بل رنګ واوښتل کړ د افتې پر ورځې مخونه تک تور واوښتل کړ بعد نو د سهار باندې د چا دا د اتوار پر سهار باندې د یکشنبې په سهار په درې ورځې پر اسولې نو د الله عذاب راغی یوم الظله ګور درې الفاظ د دغه قوم لپاره استعمال شوي ظلم راغلی د رجفم راغلی د صیحم راغلی دا درې سره د ورځې پر شکل باندې یو غټی راغی پر سر یې ودرېدی کړ دا چې ورد درېدی پر دا د حدودو باندې یو داسې باد دا سوری دل گرد دی دلت سر تبا برپاد یا سالی علیہ السلام راغی ورطو دری دی حیف کیف آس آلا قومین دول داغ قوم بننو بسری چا افسوزو خری اے بدبخت قوم لکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی پا بدر کی کری فکردی پر سر رو سرداران تا ودری دی ورطو بیول کنا بلائی بدبخت قوم بئسا عشیرت النبی ولتاسی خود دیر بعد عشیره واس تای دیر بد خاندان دا نبی واس گد دنیا از ما حمایتو کی تاسو ما تکذیب کاو دنیا ما نصرت کاو تاسو زه قتل کولم بس چې افسوس یو وخت لاړې دې روان دام دلته تباس دام دلته تباس شعیب علی السلام هم بیا بدین الى عادنا خاو هودن ورسلنا الى عادنا خاو هودن ورسار سلنا غور سر فروت عاد تم را واسه وهود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون دلنا سوا بل معبود نلري اي بيامنو نويريش قال الملا الذين كفروا مشران ورتل دد قوم الا لراك في صفات فبي وقوفك وليدله دعوة صدى بياكلي خبري دي شروع كري وإنا لنظنك من الكاسبين خيال قمنا غدش تدرواغ ويكن قال يا قوم ليس بي سفا اتبي وقوفي موفق في نيم نولي ولكني رسول من رب العالمين ان على طرف رب العالمين لتنفسخ قال لي جل سوي مبلغكم رسالات ربي تاشت درسوم د الله پیغامون وانا لكم ناصح امين زدير خير خائم او پدي كي امين نم دروا نو خائن نم يو خيانت په مخنه درخص او عجبتم دا در تتجر عجب د انجاكم ذكر من ربكم شتاش تراسيكن يو وحي یو وی پیغام هدایت دین ذکر د الله تعالی طرف علی رجل منکم را نازل چی پر یو سړي چې تاسو ته خاندان د دې لپاره چې تاسو وبیری واز کرو جالکم د الله د نیکی خو یاد کی جالکم خلفاء من بعد قوم نوح چې قوم نوح تباقی په دا پورې علاقه باندې ټول عراق شام دا د علاقې تباسلی تاسو دا غپنن جانشین یاست د قوم نوح جانشین یاست ته د خدای احسان دی دوم جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة الله استعز فبدنو كي دمر زياتو اشولج چ دمر دنگ دنگ پیدا کریاس د خوم یانا احسان قلب سبری جک میرے دل کنا لم يخلق مثلو افلا بلا فذكروا على الله ده خدای نعمتونه در یاد کی لعلکم تفلحون شاید چې تاسو به نجات فلاح پیدا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ولدا اوس پیغام دي دا اوس دین دي تر وړي مش بګر د خدای فرجو دي یو څه بکو دی یو خدای عبادت بکو وحده هو نظر ما کان یا ما مش دوګر دی لک نظر ما نه دشت لک مش پښتو کی څه بس لایک دا نو نوګر دی لک یو واجب یو پسې ونظر ما کان یعبدوا اباؤنا فرجو هغه چې موږ فلارو نکد هغه عبادت کوي غنو لک فاتنا بما تعين والسعر ونزل تقعد يعتر ونزل لا دعت تشسر تباك لدم كي تشرك تعذابون رجي وفاتنا راو دق في العذاب قدرة بيش إن فاتنا بما تعدنا فأغا أغا أغا عذاب باني اتيان وك شي مصطفى أغا باني دم كي راك مش بره ويك رشتات في غنبري قال قد وقع عليكم ما تندازا ولگه ده هیچ بدبختو پر تازی بند دعاله عبده فویسل سوید قد وقع عليكم رجم و غذابون اتو جادلوننی ده الله غذابو ده الله عذابو فردر نازلیش اے اتو جادلوننی فی اسماء انسان مای تو موها خطاسی اس پتی که ما سرگش غیری ده خدای شریکان جوڑوی چه ده تش پا نام نمونه دی اچ حقیقت نلگ نو خبتانو خیوبانی پلانه نومو بلل پا پلانه بلا نو خالی تش مش پشتو که چوی تاش پنا منو مندی اڅ حقیقت لري علي هر دغه حيات لانس حس لانس اسمیتموها انتم آباؤکم چه خالدان نمونه تاسی لزانه جور کریدی و پر خلق پشیانو میشید تاسی استسی پلرو ما نظر الله بیامن سلطان الله استلیل پرده ندیرا لیجلی ندلیل استا چه داز ماسره توک دی آلیهت فانتزی روی نیماک من المنتظرین تاسیم دا اللہ دا دغا فیسلی خیری فیسلی چیز ما استی تر ما باید خلاس اکی تاسیم دا دی خلاس انتظارو که زم منتظریم کن زم دا منتظرین سیم فان جاینا والذین ماو برحمت مننا بخصوصی رحمت دا یاد دا مرگری وقتعنا دا عامر الذین ظلم کذبو کذبو بی آیاتنا دا دی لکی ورشم گرس رو ویشتل شا تکزیب پایاتوی که وما کانو مومنین گرس دی تا تیار نو چی ایمان دی راوله لا سمونا خان سخالی ها سمون تو مجراولی جایی چی دیده دقی خاندان و دقی نسل سخو علا خاندان علا نصب انسانو دو دیده قوم دقی قبیلیو قال یا قوم عبدالله مالک من اللہ غیرو لانا دی بادت وکیت بل عبادت معبود لایک تاس نلر قد جاعت کم بینتو من ربکم دا اللہ لطرف سخد دقی موجزه بلکل پرونستر گستی دی فراغلیت چی اغا دلالت کی پر حقانیت دا رسالت زما هذه ناقه الله غدغد بينه تدغ بدل هذه ناقه الله داد الله وشد ند الله وشد خنو خو ولقارت تخليق بالكل ده وصولونا شابو او بیا فوید وشد يمنو خراق يم ارص دارص قبالاتر زكي نسبتو چاته كده الله تكيد يشن تشريفا لغم لكم السيده فارا لجلسه ده بتور ده معجزه فزروها اليك تاكلوا في الارض الله بريدك مزكي گرجي خراقي ولا تمنسوا بسوء لاس مورلي فبدوني ينشي بد ورت ورولك فياخذكم عذاب اليم كم ولا وردين بياب عذاب اليم بني رانخت وين تمسوا بسوء مساستم بسوء فياخذ واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد داد دی الله نعمتونه در یاد کی چې قومونه تباکړه تاسو داغه چانشین سواس یان دته وای سمودی عادی سانی وبواعکم تاسو ته زید او ستوګونی دل درکې د سرسبز شادا ویلا کې در درکړلې زیت تخیزون من سهولیا چې په دغه اوارم زکو د دې پستوم زک سرخه وڅش جوړوي تخیزون جوړوي به قصوره او تنحتون الجبال بيوتا او تاسي جوړوي کني دغه غرونه به تاور د چا د کورو یعنی غلطم کو استوګنم یس دلته خو ګس بنگلی جوړوي څه جوړوي لا لوی لوی بنگلی جوړ فذكروا على الله اذا الله نعمتون در یادوي ولا تاسو فی الارض تاګو زیو مې ګرځي را ګرځي ما پم زکه کی په داسې ډول بنشتا سي فساد پېښه اس فساد م پېلاوي قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اشبرت بني ما راوا يا فدا غريب مغروم مخلوق ولا ايه اغم شران ومدا مؤمنان تول ولا تعلمون ان صالح مرسل من ربي تيموت فدا سرخ لاز دي بناوي بويا سي دي مرسل دي لا لا ترى بس قرالي جلسوي اقول قالوا انا بما ارسل به مؤمنون بالكل ملفاغ بني ايمان لروش فاغ بني دي رالي جلسوي دي يعني بالكل پیغمبر قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون بكم چې تاسو ایمان لري په هغه باندې مړ بالکل انکار دی والله کې مړ دسومن الذين استكبروا څه به ورته انا بالذي امنتم به چې چې بكم باندې تاسو ایمان اورې مړ شي په هغه کافرون فاقروا الناقه نو سر کې شي دغه چې وی ګډله مش پښتو کې څه ورته وي وي شی وی ګډله مړ اکړل واثوان امر ربهم د الله د امر څخه سر کې شي وکړله ولاد شي واړول وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا والعراق تش مشتغط تگه دمکی را کای بیریم ان كنت من المرسلين كتواقد الله تش رسول فاخذتهم الرجفه فرج دش وش شول فاصبحوا في دارهم جاسمين فساروا في دارهم خپل کورو کی خپل حسرای کی ار سړی جاسمین زمانہ لو لو لو چپا پری بدنه یعنی لو لو لا شنو تشولاله دول لا شنو آر سړی په خپل کور کې چپه پروت فتولا عنهم شایکر لزینی روان سو دا چا دا صالح علیه السلام وقال یا قوم یا هی بدبخت قوم لقد اولغتكم رسالت ربی دا اللہ رغ پیغام خم در تراور سوئی و نصحت لکم دیر وسیت من نسیت خیر خواهی موکرن ولیکن لا تحبون الناس انتا سی اغ بدبخت قومی است چی دیو خیر خواه خیر خواهی من نینا وی یارا خیر خواه نمون وارسلنا لوتن اغم ویداد کلا قوم لاک حضرت نو علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام پر اتفاق دا طول تاریخ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خاندان دی بعض علماء خیلی کلی غمستا لیکن اصل خبردار چی دا چوک دی ورارت حاران بن آزار حقا ابراہیم بن آزار بکن دا پلارو دا چا حاران و ابراہیم سر چوک بو ورون بکن دا حاران زوی دی ځکه خو نه دی چې تللی هم یو دغه ور سره و. بیا واقعیا په ماباد کې بیا راځي چې د هجرت کوي له بغداد. اصل دی د کوم ځای دی؟ کوسی. کوسی کوسی د بغداد سره بالکل نږدې یو ځای دی. دا د چا دی؟ د حضرت ابراهیم علیه السلام اصل وطن دی. هغه پیدایش مولا دی دغه دی. بیا خو د نمرود سره چې جګړې وکړلې بیا خدای تعالی الله سره چیرې وکړه؟ فلسطین و. شام ته هجرت وکړ. په دغه وخت کې له ده سره یو دغه څوک ور سره و، دا د وراره ور سره و. دې ته ملا بیا نبوت ورکوي. نو دوی په شام کې و. نو دا حدود خو ما درته ویل چې د حجاز و د شام په نږدې علاقه یو لک څه کسان بالا یا څو څلور لک بهرحال دونه په لکو کې آبادي و. د صدوم دغه علاقه صدوم نومېدی. دغه ته دی راولېږې د رسولو حضرت ابراهیم علیه السلام دورې ولاړس. ابراهیم علیه السلام خپل زامن سره تقسیم کړه. دې هم سره ولېږې یو ځای. او هغه حضرت صالح علیه السلام دا نه دي چې و شعیب علیه السلام را روان. څوک را روان دی؟ شعیب علیه السلام مدین ته. دا مدین هم مدائن و مدین دا د ابراهیم علیه السلام زوی دی. مدین دغه سړي ته ویل کېږي، دا کلي و شار ته ویل کېږي. دا د ابراهیم علیه السلام بل زوی، دا د قطورا څخه پیدا شوی. حضرت ابراهیم علیه السلام یو درېمه ښځه وه. هغه څخه بیا دا بیا دورې واستوی دغه علاقه او دا شار د ده په ناموس. بیا وروسته دغه هم خاندان د چات دغه د ابراهیم علیه السلام خاندان چې دا څوک ورالېږل شوی؟ شعیب علیه السلام. خو وروسته را روان دی پسې. برحال دوی خو نو بیخي سره نږدې نږدې دي پرله پسې. مانه خاندان دغه خاندان دی مخکې لوط علیه السلام. بیا وروسته څوک شو؟ شعیب علیه السلام پر دغه خاندان کې راغلی. بهرحال لوط علیه السلام ول دا بیا ونه اوله دوک ما سبقکم بها من احد من العالمین. په دوی کې دا د لواطت دنده وه. کفر د کفر سره سره لواطت دنده هم. دا لس خبائث مفسرینو شاه عبدالعزیز صاحب هم رحمت الله علیه شمارلې چې دا قبائح دا خصائل دا رذایل په ده کې موجود. کرکان جنګول، سپی جنګول، دا لوی غاړي به فری شوې او په دا مجلس کې به دننه ناست و. بس دا ډنګ به سوکن دغه دندې یې کول. دا لواطت دا ژیری خریل دا اول وار په دنیا کې دا ژیری خریل هم له دغه وخته را شروع شو. او دا دنده په خواګر څه چا نه پېژند. پوره انسانیت په دا نه پوهېدی چې نرم د نرست بند کړ دي. دا د دوی په دغه وخت څخه دا لواطت را شروع شو. دا دنده دوی شروع کړل. دا ژیری خریل هم له دغه وخت شروع شو چې لږ به غټ شو. دا را خو به نو بازار نه چلې دی ژیره برال. نو بیا به ژیره وخریل چې بیرته دی کوچنی شي. ډېر د فطرت د پامالۍ عمل دا مدا زرکان په دا شپیل کې بیول اس موږ په دمو عاشری کې موږ وګورو دا تړو والا بالکل دغه وبخت انسانان دي. با شپیل کې پس یو یو چټ دا دای دا بازار کې وی کنه وی دا د دلوی دلوی په دلیلی په چې چنی ویل دي و دا ته لې ځانان دي کنه لکه د انجینر دلته چې شاش ویل دي زنجیرونه یې ویل دي. دا شی دا شزولک خلک چې انتهای د فسق د فجور اخریات. بس ګټ د ورځ زرکان دي، ګټ د ورځ سپید دي، ګټ د ورځ بعد دغه دندې دي. په دا ترناس په هغه ترناس میلمانه چې براله بېزار پزا به وایې چاته ډوډۍ مه ورکو. یو عجب په رزیل قوم وکن ځکه دا خبایث دومره پکې ډېرو چې په بسته قوم کې یو سړی مسلمان نه شو. په بسته قوم یو حضرت څوک وو؟ لوط علیه السلام وو. هغه دغه جنراوتې دوی لوڼې ورسره وې. خپل ښځه لا مسلمان نه شو. په شوزو کې مو دنده شروع وه. دا مساحقه دا اوس میسته اوس مساحق څه بقاعده دا نور دنیا ته لاړ سي. دا شوزو د شوزو خپل سرم دندسته کن. اوس خو په بل برتانیې کې بقاعده قانون جوړ کړي شوزو د شي سم نکاح کړي دی. بیا یو د بل لپاره یا دي ستل مخه سره مجي بس په دغه گزاره سره کی کن. یا بنده سره کوم یاره دا حقایق دي. دمزه کې په مخ پیش دي. اوس بل فعل دمزه کې په مخ پیش او دا خلګي کوي چې مشته د انسانيت درس هم راکړي. دا داخله کوي په برتانیې او په امریکا او په لندن او په فرانس او په جاپان دا ګردو کې دغه دنده عام ده چې بازارو لورس دغه دندې دا د قومي لوت دندې دغه لوت الاسلام نه پاس پر وېست دواره لوله دا و باسه. دا بیا خورا پاکان راغلی دي کله ولا پاکان ماکان و باسه د کلی څخه تم کې ور کړلې ول دا شپه دې کوپ کران چې رجم دې کړ سم چلې ته څاله ورځ بشته ولاړې زموږ شوق دې را خراب کړی. هر ورځ ولاړې و دا مکه وې دندې کړې وزه ول زبر د کلی په کرانچ دشتي کوک ول دا پاکان راغلی دا بیا پاک کی جرا تک پس الله ورته ویل غزي جبرئیل سره هغه بیا اکثر په ول زیفه تفصیل بل راځي د ال راځي د تفصیل د تاغل د بلش تفصیل قران لش تفصیل کړي بیا زمال ته مجبور کیږم د لی ډیر نه دی کړي زم ولای لن د خلاص نو ول دا راغه بس هغه قوم داسي هم نن ول نو مجرم دغه کار ور وکی ول دا یوس بن سره شاته پات دی ولور لاړ بس دغه بیل لونی یو دی قد قوم قوت کې دا صدومه پر دا چپر را واړوي لدغه وجه فقها وای د لوتی دغه ترا ترتیب دي چې څوک لکه غار پر اگزار کیا پان پر اگزار فإنكم لتأتون ولوتن إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة يودا سفاحش عمل خصلت كوي ما سبقكم بها چترتاج خلما خفدي بن چا سبقاتا تيغس راول بانيان يسك من أحد من العالمين إنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء أغدا غدا درجتش ناري نوتر أزي بطار دا شهوات بغير دا شاس دون النساء شجم پريش شجم دا غير گرتي تي نو شجم انكار ندل واقع بمست سلياغو دوار أخبال دن دا شروع عجب قوم الله دې داق مجري بازت ول بل انتم قوم مسرفون قد خالد انا چې بد بالکل تخفل اندازې ډیر زیات للی فطرت مسخه کړې دي بل انتم قوم مسرفون یو قوم یاس چې تر اندازې تیر سی یست زیات هوب کوي به خې زیات تی در کیج مې پښتو کې چورته وای الګ وای به خې زیات هوب کوي ما کان جواب قوم دلیل ملل لو چې دې در مخلوق شنو دلیل وی انو خو دا غدار ول دا بیا وګوره پاکان راغلی ما كان جواب قوي لان قالوا اخرجوهم من قريتكم اخبل كل يواباسي انهم اناس يتطهرون دا خرايو څه خلق دي چې د چې خوشي پاکي دي را خوشي دا پاکان و بس بکلي فانجينا وعلو الى امراته ديد د خاندان ها يا سفين سرينه كانت من الغابرين غول د چاسخه دا شاته پاتي و پاتي دونکس دام په چاسروا د غسخه چا پاتس خبر معنا څه شي باقي شاته وامتنا عليه مطرا فسعى فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ورستي شت تفصيل بيار روان دبريم الله فرا نازل كرلي فورت تكرلي ورستي بيات سكرلي دبريم پر نازل كرلي چار ماره لك سنسار چي كر وامتنا عليه مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وقورا اي مخاطبة وعدا دا الله داس حقائق تاريخي زميني حقائق در تبعاني دمزكي پر سرباني دا الله نافرمان قومو چه دا الله نافرماني كولا كم انجام سو قرآن نقشه در تجدي وي داخل وګور دا مجرمین څه ویلا مدینه خام شایبان مدین ته مدین مو پیژندای مدین مو پیژندای دا هم بالکل پر دالار باندې برسیر راځي چې لمکه مکرمه چیرې ځی لاله او شام ته ځی کنه بیا زدا شو چې مخیم دوه درې ورته ته لاغه بیا ير شو آی د مو شې دې دا اشدان دم شروع کړي دا پر کومه لار راځي دا وو سعودي نه دی د سعودي پر حدود بالکل اخري حدود دي زغه لاته وسم په چا کې سعودي دا مدیان دی که دا صدوم دی که دا وادی القرآن دا دا حضرت یا صلی اللہ اسلام دا قوم دا طول علاقی دل زما ورتا نیت مالی زدم بس اغا دا و بختی و نلالک سخطر مجد علاقی تا نیت کردی چیز با دا علاقو گرد گرد دمزکی با فخبل گرد پا گرد دا بگرد بیا هم که خدای وفت بی مقرا کردزم گردزم دمزکی کرد لا مدیان خام شعیب دا دیورور نصیبی خاندانی پا هر لحاظ دو دیو او دا چا خاندانو حضرت ابراهیم علیه السلام خاندان دغه شهر هم په دغه نامه او دغه قوم هم پر دغه نامه ځکه چې دغه شهر با اول بانی او دغه قوم هغه جدي اعلی په خپل څه نمې دی مدین مدین د چا زوی د ابراهیم علیه السلام او هغه د کوم شي زوی د قطورا زوی نو هلته آباد بیا نو دغه وچ دی ولوار لګ دغه دندې شروع کړی داخل قال دا بیا د چمونه کول چې ول کاسه ډیر سره کی څه جلې غولا ټول په ټول ترازو الله پیغمبر و فرمایل امت ولو امت یانو د دې ډېر اختیال ساتي د کیلو د پیمانه دا هغه شی دی چې بقاعده الله او پیغمبر ته غل راولې ا د دغه کو په نسخه لاس نه اخستلو باندې دا قوم تباس خیانت مکوي څه جما کوي اوفو بالکیل وفو الکیل اول میزان بالکس هلا مل مدینه خام شعیب مجاول یجی ورسلنا و را و ملوی جوی مدین تا خام دو دی غرور نسیبی ورور نسب پلی آز دی ورور مدین شعق بل ذکر جی ایکا دا یاد ساتی ایکا و مدین یو زید التا ایکا چاہتا وای یو داسی علاقہ چی گن جنگلو نلری یو سرسبز و شاداب علاقہ وی یو زرغون سرزمین سوی لالا زرغون علاقہ داغا علاقہ زرغون اموا بعضی مفسرین را داد چې هغه جلا علاقه او دا جلا علاقه ده دا جلا شی دی لیکن محققین درته وایي چې نه دغه یو دی د خپل نوم وو ای که په دام ورته ول چې دا داسې د باغو سرزمین د چا ای که یې ورته ول بل ځای راځي قرآن کې هلته بیا ای که وایي اصحاب له ای که بل لا یو دی قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم ده الله لا ترى فسخ ده قد معجزه بينه وحق اكرال فلا فاوكل فاف الكيل والميزان نو لہذا چې الله حکم دغه دی راغلی پر تاسو دغه فرض چې کایلو میزان به پر ورکوي بل دا وي ولا تبخس الناس اشیاء خلق لره کمبوت کوي کم ورکوي خلق ته د دوی چې د دوی پر حقوق چې ورکوي ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها د فساد په مزه کې مې جوړوي چې الله یې اور داسې سالم زکه جوړ کړي ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین دا ستې د پاره به تر دې کې واخې مؤمنان یاست دې دغه دندې هم کولې لارې وهلې کن دا کوګان هم د توپکانو دلته زنجیرالته زنجیر دا زنجیرانه ما چولیو ولې هیڅ نه مو سوري منع هم پکې ده مانوي منع هم پکې ده تعیدونا وتصدونا عن سبيل الله یعنی د خلق د الله د لارې راګرځول هم دغه معنا او د سوري منع هم وډاکې ول رمی او گلی به ول کافلی به ول دا کوم دندت دا ولا تعقدوا بكل صراط منسي مخشي نه په هر العربان هر ځای چې به یو کمینګاوه د لارې غبدونی ولې وتبغونها اي بكل صراط توعدون خلق بيروي وتصدون عن سبيل الله من امن به تاسو بندوي خلق د الله د لارې من امن به یار اگر څوک چې پر الله ایمان لري وتبغون فيها وجاد الله په لغه نیغه لارې کې تاسو کجی طلبوي څه کولای دا ولي کجواله پکې غواړي سم لارې د کجه کوي وذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم كديشي چدي په خوا په کومي عدد لیات سوي لږ سوي نو خزګه دا یو ورسته دی قوم زیات سوي افرادی قوت دا افرادی قوت خو میو نعمت دی الله دې افرادی قوت حضرت شعیب علی السلام هغه ور یادې چ ګور اوس د دنیا ډیر لوی سات إذ كنتم قليلا فكثركم دغه رب تاسو ډیر کړلاس وانظر كيف كان عاقبه المفسدين الله خپل پیغمبر توای وې دا داستان دی واره دی ول وو ول ورته وګور یادې ورته وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين داخل القوم توي شد دغ نور سخو تواخي عبرت واخي زمولو دغ نور مفسدان قومون خداري شاو خا اس پاس ان اما قوم لوط منكم ببعيد ول داخو بي خدر نجدي خدا وطن مل ميجا لكن دبر يوي نه ول زمولو سار ما شامي وين نكم لتمرون علي بالليل وبت من مسبحين وبالليل افلا تاكلون اخ قريش تلاوا يكن وسار ما شام كابلي تيري خدا تور دبر مزكي پرتي كيف كان عاقبة المفسدين دا پیشوران غلط دا مفسد وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا كثير دا سيوس چوا دا لگویا تاس ما منی بل دا لگا منا نمانی دا سنانت گرد دا بمانی پر گرد دا پار زاوات واجب لطاعت إن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به زفر آغا منشرا لجلسة وإن آغا واحي مانا ومانی دين ومانی او توحید ومنی لشرک لا سواخد دا غلاو لا سواخد دا خیانت لا سواخد و طائفتن بلت غدل لم يؤمنو اغا ایمان آران ورینو فسبرو دا غسن پاتیغی انتظار وکی حتی يحكم الله بيننا چه ترچو پوری ان لازمشت ما بین فیصله کی فیصله خوب الله کوي کن دیر زبان داست تقریر ورطا وکی ولو شعبا داستا تک سوپی هم دیر منزو نکل ولو مشت پاتا ولن داستا منزو تا تا دا غادر ونشول کاکا ولې فلانات به دي کی zarar به دروسی نه زمرد بتانم ما لکه از مش پختایا دا به چکی ولې یو ټکی به په دروخ کی کړ یو څه به په دروخ کی پندا ما ملک دی وای د تلګی خطیب الانبیاء شای ول زام ډیر فصیح بلی ډیر فصیح وکړ دا سی فساحت قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك عتمن بدي مجباس يا شعيب والذين امنوا معك چغست عمل گری دیغه بم باس من قريتك مولي صاحب قران کیا تا پرج دیا طالبان گرد تم بستری اور کو تمام دملای ول هر روز رات شروع سیاست دی شروع کړی ول مولي صاحب سم چلی یا قران کیا تا امامت را سو کی یا دلت بیا طالبان گرد تم بستری اور کو تک مزریک سی اوس کوم پیری تاریخ مولی دک کنے مچ وین ورته وری چې دا سر کاروانه خدا قدر شي چې دا کسې دی لاغه وخت شا او لتعودن في ملتنا يا بتتکه زمش خبر یې سره منی کنه د دملایان فاټي په فریج دی کنه د ډیر ډیر سیاسي جلسي برارز ده که یا به نو زمش په فاټي کې شمولیت کوي کنه په کرنګ دی پیژد مش دی باس چورت لشیات لملای باسې ول وو ول په پښتون خوا کې شي حامل سم هو الکتسوم سپازل نه وای ته په پښتون خوا کې شامل وي ین داستې دین تک ما برابلې کڅو هم زمنه ما زړه به نه واړي زما به نفرت کیږي بیا هم جبران به ته ما شامل وي کالا وهاشا ځی داس می لدی شته کوي قال ولو كنا كارهين یعنی تاسو ته غفل بکوي پر ما باندې کڅو هم مشت شو مش دیلرا نفرت کوونکی او بد یې ګڼو دا ستاسې کفر یعنی دا اوس کېدی چې موږ بېرته تاسې ته رجوع نه دلته د عود معنا دا ضروري نه ده چې د حضرت شعیب علیه السلام نو الیعاذ بالله ور په خوا څوک کافر و اوس به دوباره بېرته څه کوي بېرته عود و هغه کفر ته کوي دا په اعتبار د عام افرادو چې د ډله قد افترينا على الله كذبا کمش دا کار وکې د دینو معنا دا چې موږ پر خدای باندې دروغ وتړل ان عدنا فی ملتکم کمش بیرته ستاسو دین ته دروغ وشتو نو دا ګرد خبرې چې وکولې دا ګرد زمانه دي خو معنا دا چې پر خدای باندې دروغ وایل کمه موږ خدای ته دا خدای وای دا ناروا کارونه اوس بیرته د درس نو خو هغه پرون خبرې بیا څه شول نو بیا دروغ شلې ان عدنا فی ملتکم بعد ان جان الله بالکل فاصله دي چې موږ الله له دغه غم او مصیبت څخه توو غم کړو خلاص هم کړو کنه دغه ملت سي وما يكون لنا العود دخ ممکنه ګرڅ دنه کنه زو ګوره پښتر خو وګور زو ګور د دریانو ګور ولا جاب د کله کله ممکنه پیغمبر وګوره د مشرق قوم اطاعت پیغمبر خو راغله دغه چې دغه رښو کاجی کن او هغه ورسی بیرته خان ته چرړت وکینو دم لا دی کلم لا او کلم لا خدای پیدا کړی دغه چې د خان سره ګنجی کی ټکر بوږي وسر نا مست خانان ناروای مسلمان بیا پیدا شي او زی بشي ته طالبان من مدرسه مدرسه جوړ کړی طالبان نازول له سیاست املا او طالب نه راګرځي بیا نو مؤمن ښکار کیږي یعنی چې ښکار مؤمن ښکار کیږي دغه کې دانه دانه پیدا شي خپل به مسلمان لایان کې مسلمانان پیدا شي انده چرسیانو چا دو چرسیان سره واڅ کول نو که څنګه واخصل کل هغه زاورس په خوا په کندار کې وسړی ولتی په غونځانه نه میده ډېر مشهور سوی د چار وخت کول بیرته چې ځای لران ولله کې چی ځلې سټ دی ول جنت لته ول چی دی ولید ول پلانای مالته ډېر نمونه واس چې وي دغه نوم واس لې تی په غون ځاته مالته خپل ټول وې په ملای کومه لاس باندې نه ستکه نه ول در باندې دي خلاص ملار وګص جنت چی ځي جنت کې ګداران مې دا شان نزول شته نه کوم تشتا مسلمانانو شان نزول نه ته وایا تخ می بيدس اذا دخداي كلام شي اوري بد بيدس اغه نري نري دا پاشم نري دا پر خضر بوريجي مزان شنو اس راس تاوي نه لري کنه ظرف کش نه دي بل دک سي دير دوت چه پس بیا دوت وي ربنا الا ان شاء الله ربنا دا خوش مش کس دنه چي مش بزو ها دا بل خبر الله کا فزور سو غلي اغه خو قدرت پر ارض مو فوق دي الا ان شاء الله ربنا دغ الله چې داس مش رب هم دي وسیاره پنا کول شي علم زمرد الله زمرد رب علم چې دغه وسی دي پر هر شی باندې یعنی هر شی پر خپل احاطه کې کړی په هیڅ د علم په هیڅ د چا ته تمیز دي الله توکلنا خالص مش په خپل رب باندې تو اعتماد دي ربنا افتح بيننا والخلاص دا بیا اني زمرد پښتو لفظ دي چې ول خدای موږ په ما باندې کې توګه خلاص سره وکي چې بس سره پایت سپرسي کی څه سره لاندې بس خلاص کې بالان ډېر عمر مې یو د بل سره وخړای ک عمر یو د بل ډېر په پیغمبران ستړي څوک کاکا ول خبري خونو چې کیږي زر کیږي عمره په ځان تیری خونه کلونه چې خو بلان درته ول دغه کله نو دا خدای شي دا چې پرون راغی نن بیا خلاص اوسول د نبی ان عمر ته به وخړ عمر نبی ستړي وسو نبی بل لاس پورته کې ول یا الله زه کوم انسان يم ستړی سم اوس ما نه تر ما بیل خلاص وک بس ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق فرحق از مش خلاص هوك وانت خير الفاتحين تتر هر چا بهتر اخلاص كون اخلاص جيجي فيصلي اخلاص هي بهترين ده اگر کسانو ده حق زوات چغا خلاص کی وی تر چا شیخ خلاص وقال الملأ الذين كفروا من قومي ده نور تول ده سردارانو بده نور تولول کو ده شعيب خبري من مني زامدو کدي تمراشي ده يو سر کافتا تليوني سوي خیال کو چې خبري من مني اغ توسو تو ګوره ولدام تاوانی کوي چېجه ودل ملغه مامه نه زمانو دام یو کډی ته بیاي وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون ورست الله بیا په دغه رقم جواب ورکي و چې تاسو پیروي وکړه لاغه څوک په تاوان کې ولید فاخذتهم الرجف یو تاسو بداوا د چغ پروس فاسبو فی دارم جاسمین گد دو پر خبر سرائی کاری او وسیت لکی شوری ول سرعا موتا لا ارواحا فی هم کن چش نو جاسمین مانا چش لولو لا شون پراتو از سرن زنی خطلیو بزیدلیو کن دا آواب ول پکی چلی دل دا قومی عاد والا ول دای دنگار وی پکاوی دوارا کن شریع کن اچھا بدا خدا عذاب کن لا دی الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها داس من نيستو نابود كي الله منظر كشك الله منظر بياني ولدا على كيو دا كليو دا وطنون شدا دا انسانان ندق داشي جان تبه كجاو ويل دوري دوري بطل ولدا سي مسپه رکڑا چه سڑی ول يورا جدل تا تير كده عام نده غنا فمانا دا مقص في الاد تم وائي کن مقص تشوه مقص تاويل تم غنا وائي کن کعلم یغناوا گویا گسر قصیدل نو سړیو چدل دی اورات نه تیر کړی دای نهست نو کعلم یغناوا فيه ویش پهلام نو تر کبي ته هی نه یها کمه ته هی نه یا الذين كذبوا شعيبا کعلم یغناوا فيها پدا چا ګلاله پدا جاریو کی پدا غسرایو کی پدا علاقه الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين اغه جواب ورکه ولتنگس ولا چته ول د شعیب پیروی وکي هغه تاوان وکستې پیروی وکي تاوان راوړې ولستې پیروی تاوان راوړې دي خو څه ویلو لئن تباب شعیب انکم ذل الله وانانا نه چا د چا پیروی وکړل د دوی پیروی وکړل هغه په تاوان سوچ د حضرت شعیب وکړه هغه نجات پیدا الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين دغه خو دشل الذين كذبوا چې تکذیب د حضرت شعیب وکي دا په چا کې ولوي په خساره فتولى عنهم دم شاكر جني روان خود بورتو دري دي منظر يو كتي داس جني شاك تولى دغتوي داس لوسي شاك زي روان وي فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم اي بدبخت قوم ما خد الله پیغامون در رسول ونصحت لكم دار خير خايم زمي پدر وخلي لكن فكيف اسا اج دور نه است دي و استفهام انكار دي اج دور نه است پتا سي بني سړي افسوس وکي څنګه به افسوس کوم علا قوم پر هغه قوم باندې چې ګرته عمر په کفر تیر هاي شابا سره راي مونږ وکي بیا په شاورته وکړ تاسو کی ځانې منې مصیبت